vuelta. Δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει τι κάνει. Αυτή η γυναίκα πάει να με τρελάνει. Δεύτερες με θέλει, τις τρίτες με διώχνει. Αυτή η γυναίκα στο χάος με σπρώχνει. Πάτε κάποια μου για σπρώπατο, καιρός να πάμε παρακάτω. Αν θέλει ας φύγει, αν θέλει ας μείνει, δεν θα πεθάνω εγώ για εκείνη. Άντε καρδιά μου κι ας προπατώ, καιρός να πάμε παρακάτω. Αν θέλει ας φύγει, αν θέλει ας μείνει, δεν θα πεθάνω εγώ για εκείνη. Δεν έχει πονέσει, δεν έχει αγαπήσει. Αυτή η γυναίκα δεν ξέρει να ζήσει. Δεύτερες με θέλει, τις τρίτες με διώχνει. Αυτή η γυναίκα στο χάος με σπρώχνει. Άντε καρδιά μου κι ας προπατώ, καιρός να πάμε παρακάτω. Αν θέλει ας φύγει, αν θέλει ας μείνει, δεν θα πεθάνω εγώ για εκείνη. Άντε καρδιά μου κι ας προπατώ, καιρός να πάμε παρακάτω. Αν θέλει ας φύγει, αν θέλει ας μείνει, δεν θα πεθάνω εγώ για εκείνη. Άντε καρδιά μου κι ας προπατώ, καιρός να πάμε παρακάτω. Αν θέλει ας φύγει, αν θέλει ας μείνει, δεν θα πεθάνω εγώ για εκείνη. Άντε καρδιά μου κι ας προπατώ, καιρός να πάμε παρακάτω. Αν θέλει ας φύγει, αν θέλει ας μείνει, δεν θα πεθάνω εγώ για εκείνη. Άντε καρδιά μου κι ας προπατώ, καιρός να πάμε παρακάτω. Αν θέλει ας φύγει, αν θέλει ας μείνει, δεν θα πεθάνω εγώ για εκείνη. Άντε καρδιά μου κι ας προπατώ, καιρός να πάμε παρακάτω. Αν θέλει ας φύγει, αν θέλει ας μείνει, δεν θα πεθάνω εγώ για εκείνη. Φύγε λοιπόν και μη διστάζεις. Αυτά που νιώθω εγώ, εσύ δεν λογαριάζεις. Φύγε λοιπόν και μη διστάζεις. Ντροπή σου που δεν κατάλαβες ποτέ τι σου έχω δώσει. Που άφησες έτσι μια αγάπη να τελειώσει. Για την ψευτιά και για την άδεια την ψυχή σου. Ντροπή σου, ντροπή σου. Που έχεις το θράσος να με βλέπεις μες στα μάτια. Εσύ που έκανες τον έρωτα κομμάτια.

κρυφά ξενυχτάει. Αυτός που τις ώρες μετράει, είμαι εγώ αυτός που τόσο σ' αγαπάει. Αυτός που για σένα πονάει. Αυτός που κρυφά ξενυχτάει. Αυτός που τις ώρες μετράει, είμαι εγώ αυτός που τόσο σ' αγαπάει. Αυτός που για σένα πονάει. Αυτός που κρυφά ξενυχτάει. Αυτός που τις ώρες μετράει, είμαι εγώ αυτός που τόσο σ' αγαπάει. Αυτός που για σένα πονάει. Αυτός που κρυφά ξενυχτάει. Αυτός που τις ώρες μετράει, είμαι εγώ αυτός που τόσο σ' αγαπάει. Τρέχει ένα δάκρυ που μ' αξιοπρέπεια το σκουπίζεις και παίρνεις. Κι όταν διαβαίνεις το στερνό το σκαλοπάτι, στέκεις για λίγο σιωπηλή και με κοιτάς. Έχεις δικαίωμα να φύγεις ή να μείνεις και να μη δώσεις πουθενά λογαριασμό. Νιώθεις τύψεις για όσα πίσω σου αφήνεις. Πολλά τα λάθη μας για μένα τα κρατώ. Έχεις δικαίωμα να φύγεις ή να μείνεις και να μη δώσεις πουθενά λογαριασμό. Νιώθεις τύψεις για όσα πίσω σου αφήνεις. Πολλά τα λάθη μας για μένα τα κρατώ. Δρόμο μοναχή κι η νύχτα κρύα, και τι δε θα δίνα μπροστά σου να σταθώ. Να σε εμποδίσω πια δεν έχει σημασία, με ένα χαμόγελο κι αυτό το προσπερνώ. Έχεις δικαίωμα να φύγεις ή να μείνεις και να μη δώσεις ένα λογαριασμό. Μην νιώθεις τύψεις για όσα πίσω σου αφήνεις. Όλα τα λάθη μας για μένα τα κρατώ. Έχεις δικαίωμα να φύγεις ή να μείνεις και να μη δώσεις πουθενά λογαριασμό. Μην νιώθεις τύψεις για όσα πίσω σου αφήνεις. Όλα τα λάθη μας για μένα τα κρατώ. Τα όνειρά μου τα σκορπάς, σαν βεγγαλικά στη νύχτα και με τυραννάς. Και θυμώνω κι απορώ, γιατί έφτασα ως εδώ, τι καλό είχα δει από σένα για να σ' αγαπώ. Κρίμα που σ' αγαπήσα, κρίμα που σε λατρέψα, κρίμα για τον έρωτα που πλήρωσες με ψέματα. Κρίμα που σ' αγαπήσα, κρίμα που σε λατρέψα, κρίμα που σε πίστεψα και την καρδιά μου λίστεψα. Τόση όρκη σαν βροχή κι όλοι ψέμα έχουν βγει πίσω από ζημιές και λάθη ήσουνα εσύ. Κι αρρωσταίνω πιο πολύ και ραγίζω σαν γυαλί που η ζωή μου να περάσεις έγινε χαλή. Κρίμα που σ' αγαπήσα, κρίμα που σε λάτρεψα, κρίμα για τον έρωτα που πλήρωσες με ψέματα. Κρίμα που σ' αγαπήσα, κρίμα που σε λατρέψα, κρίμα που σε πίστεψα και την καρδιά μου λίστεψα. Κρίμα που σε λατρέψα, κρίμα για τον έρωτα που πλήρωσες με ψέματα. Κρίμα που σ' αγαπήσα, κρίμα που σε λατρέψα, κρίμα που σε πίστεψα και την καρδιά μου λίστεψα. Μακριά σου, να κλείσω μάτι πάλι απόψε δεν μπορώ. Στα δυο κρεβάτι έχει μείνει τ' αρώμα σου κι οι αναμνήσεις στο μυαλό στείνουν χορό. Κι οι αναμνήσεις στο μυαλό στείνουν χορό. Άλλη μια νύχτα που σε θέλω, άλλη μια νύχτα μαχαιριά, άλλη μια νύχτα που υποφέρω κι όλα φωνάζουν γύρνα ξανά. Άλλη μια νύχτα που σε θέλω, άλλη μια νύχτα μαχαιριά, άλλη μια νύχτα που υποφέρω κι όλα φωνάζουν γύρνα ξανά. Σαν να μου μιλάνε, έτσι όπως τ' άφησες τα πάντα είναι εδώ. Παίρνουν τηλέφωνο για σένα, με ρωτάνε, σ'

δεν μπορείς να σκεφτείς πως οι δυο μας τελειώσαμε. Μα δεν μπορείς να μου πεις τώρα πια να χωρίσουμε. Δεν μπορείς να μου πεις μια ζωή να γκρεμίσουμε. Μα δεν μπορείς να αντιθείς την αγάπη που νιώσαμε. Δεν μπορείς να σκεφτείς πως οι δυο μας τελειώσαμε. Πέρασε τόσος καιρός και ακόμα μοιάζουν ψέμα κάθε λέξη και ραβνός και το παγέρο σου βλέμμα. Στο ταξίδι της καρδιάς άλλες έχουν πάρει θέση. Κλείνω πόρτα στα παλιά, η καρδιά να μην πονέσει. Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Αδικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν. Μα είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Αδικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν. Πέρασε τόσος καιρός που το θέμα έχει κλείσει, που ο έρωτας αυτός δεν μπορεί να με διαλύσει. Στο ταξίδι της καρδιάς άλλες έχουν πάρει θέση. Κλείνω πόρτα στα παλιά, η καρδιά να μην πονέσει. Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν. Μα είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν. Δεν ξημερώνουν. Αδικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν. Μα είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Αδικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν. Μα είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Αδικά σου λόγια σαν καρδιά μέσα μου ματώνουν. Μα είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Αδικά σου λόγια σαν καρδιά μέσα μου ματώνουν. Μα είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Αδικά σου λόγια σαν καρδιά μέσα μου ματώνουν. Α, είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Τα δικά σου λόγια σαν καρδιά μέσα μου ματώνουν.

λογαριασμοί κρατούν στη φυλακή τα όνειρά μου. Η όρκη που δεν κράτησε σαν χρέη που μου άφησες κι ακόμα τα πληρώνω ακριβά. Η θύμησή σου απόψε με πονά. Τόση αγάπη που να χάθηκε σαν το όνειρο μιας νύχτας που δε σταθήκε. Πού να πήγε τόση αγάπη που να χάθηκε σαν το όνειρο μιας νύχτας που δε σταθήκε. Τόση αγάπη που να χάθηκε σαν το όνειρο μιας νύχτας που δε σταθήκε. Βιαστικά μείνε λίγο ακόμα. Έρωτας το βλέπω είσαι, πυροτέχνημα που ήρθε και σκάσε στα μάτια μου μπροστά. Χίλιους όρκους πήρα πίσω και τον όμο να σ' αγαπήσω τα χάσα μου ήρθε ξαφνικά. Άρχισες και να μου λείπεις, το τηλέφωνο με ζήτης, χάνομαι όταν κλείνεις ξαφνικά. Το μυαλό μου μηδενίζω και με σένα το γεμίζω, πόσο υπερβάλλω ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά, έτσι ξαφνικά, όπως μπήκε στη ζωή μου, θα φοβάμαι μη σε χάσω ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά μου πιάσες το χέρι. Έχεις μια ματιά που με αφοπλίζει. Έτσι ξαφνικά η ζωή μου αξίζει. Έρωτας το βλέπω είσαι, πυροτέχνημα που ήρθε και σκάσε στα μάτια μου μπροστά. Όρκους πήρα πίσω

κουράστηκες και θέλεις να μ' αφήσεις και στη ζωή σου πας σελίδα να γυρίσεις. Μα εγώ κάπου προσπαθώ να σου φωνάξω λογικέψου. Αλλού καλύτερα θα βρεις για να περνάς, μα όπου κι αν πας πάντα σε μένα θα γυρνάς. Γι' αυτό το πράγμα σου το λέω ξανασκέψου. Εγώ γεννήθηκα αετός, να με έχει φίλο κι ο Θεός, κι ο ουρανός μου ανοιχτός. Εγώ γεννήθηκα αετός και στην αγάπη μου πιστός. Εγώ γεννήθηκα αετός, μοναχός και μοναδικός. Είσαι με όποιον θες, είμαι κανένα. Έτσι κι αλλιώς ανήκεις μόνιμα σε μένα. Και αν το βλέπεις σαν παιχνίδι, για καλό σου παρετήσου. Είμαι από αυτούς που κι όταν χάνουν νικού, είμαι από αυτούς που ξέρουν μόνο να αγαπούν. Γι' αυτό κανόνισε λοιπόν και συνετήσου. Εγώ γεννήθηκα αετός, να με έχει φίλο κι ο Θεός, κι ο ουρανός μου ανοιχτός. Εγώ γεννήθηκα αετός και στην αγάπη μου πιστός. Εγώ γεννήθηκα αετός, μοναχός και μοναδικός. Φύλακη,